baba kibangu, mama kibangu, na ye mumwe kibangu, mama kibangu, na ye zomba kibangu, mama kibangu, na ye mumwe kibangu. Di pato, di pato, di pato.